الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم مسألة رسالت سورة بقرة کی شروع 97 آیاتنا چغی کی رد شبہاتو اول شبہوا پا براعت جبریل اغی جوابیو کو من کان عدو لجبریل فانہو نزلہو دویم شبہوا پا براعت سلیمان علیہ السلام اغی جوابیو کو ما کفر سلیمانو ولیکن الشیاطین کفروا دریم شبہوا پا براعت ملائکو اغی جواب ما انزل علی الملکین سلورم شبہ دا سوا چدی یہودیانو بیا دا سازش کو چکلبا نبی علیہ السلام سرا مجلس کی ناس تو ٹول دیبم پکیو مجھے ضرورت پہراوے یو مسلی دا تپوس نبی علیہ السلام نا نخپل جبا کی بیوی چراعنا اغی خلق تداخ کارکولا چی دا منگا دا عدب لفظ استعمالو چی معنی دادا چی منگ تا وقی دا زمونگ لحاظو کا راعینا در رعایت نبش رعایت ویلشی در چا لحاظ کل انور غلط معنی وی پکڑیری جاغیبا غمو رادوی مومنانو چی واری دنو آغیت سپتاوا چی دا لفظ صحیح نه ده هغه وی چې د دې د ادب استعمال کوي نو موږ هم پیغمبر ترای نه وایو نغیم ویلو نو حکم راځي چې لا تقولوا راي تاسو موه دا مبهم لفظ دی په دې کې یو معنا صحیح ده نو درې پکې غلطي دي یو غلطه معنا دا ده چې دا د راعینه دي رعا سرویس رول نو راعی ویل شي شپنکیتا دې پیغمبر ته په دې معنا سره دا لفظ استعمالو چې دا به ادبی کوله کدر راعی معنی ارنگ آغستاغی چگا پخانه وقت یادو چی دبا مکی والو لگڑی بیزی سرولی اکا مجازی معنی تین آغستا چی دے وس دے انسانان راعی جوڑ شو انسانان سری زانی پی مشر کڑے دی مانا غلط ہو کن دویم دا در رعونت ندی و رعونت ویلشی حماقت تا حمقل بی وقف دا نسبت بیکو پیغمبر تا چراعینا مونگا ٹولستا نخب ہوئی گو تا نپوئی گو دری معنا دا غی پا جبا کی راعو الہ طویل شی نگاہبان دا بیو طوی راعینا تو زمونگ نگاہبانی دری وانمانی غلط وی چاکی سوء ادب و بازو کی دا شرک وهمو نو که یو معنا پاکی صحیم وا لیکن اللہ منع کرا نو دین یو قانون جوړ شو د فقهاو په حق داغی الفاظو مبهمو موهمو د شرک چې په معنی څوک نه پوهیږي امانه کې د شرک وهمي نو بس په غی پابندی ولګیدا چې دا الفاظ باندې استعمالوي نو اسی ان په دعاګانو کې ان په داسي دعا اذکارو کې چرته ذکري درودي یا سي اوږي کې الفاظ راغلي مبهم تعويذ نه وي لکه خلقو به اکثر تعويذونو کې لیکل یا بدوح دا غلط لفظ معنی نو مجلس دي لا در راعینا سر مرگری شکن لا تقولو راعینا من هی انهوشو من اتناوشو یا پا درود کی بیوی یا دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض دا بیوی پیغمبر تا بیدا نسبتو نکول خکارد شرک الفاظو دا منش پد لا تقولو راعینا سر دی که تاویل تا جت نشتے چه خیر دی نوری گا تا کنا صبرو کا صحیح تاویل بیو کو کنا ولی وی دا آیت تے کدا حدیث تے پیغمبر چه تاویل بیو کیا ہے داو چه تا کتعو بتعو ویلی دا غی تاویل تا ساجت تے قصید بردبا کی چارا ہستی داو بلبا کی چارا ہستی دے دا غد قول تاویل بمونکو تاویل دا قرآن او دا حدیث کی گی چی دا معصوم قول دے وحدا دیکی چی تدا سی لفظ مشکل راشی ناو با تاویل تا محتاجی او دا بند قول چکلی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چی زمان قول چاہتا ملاوشی او دین پویږي چې من انا یقولو چې کوم ځای نه ویل دي په دې ورځي دیواله دی را پری دي سره دین چې هغه په تابعینو تبي تابعینو کې دي او بیا مو چې ما قول به دلیل نه منه نه نور څوک دي قصیدو والا اغیر قول تاویل بکے دیکھی تاویل تساجت تھی راو کارد شرک الفاظ دی دغس ایکم الفاظ چپ دعا گانو کی خلق مستعمل کلیو چپ حق فلان بحرمت فلان ببرکت فلان دا ٹول دا در آئینا دلان دی شو ولی دا حق مطلب ندی معلوم اللہ ماین دا چا حق نشتا دا حرمت مانا ندی معلوم چسا مطلب برکت مانا ندی معلوم دا فلانی سا برکت تی دا فلانی سا حرمت تی فلانی سا حق تی او کئی نتپی سنگا سوال کئی دا خود قرآن دی و عظیم قانون خلاف دا چولا تذر و وازرتم ازر اخرى هر سره به خپل بو جوړي ته په بل باندې خپل بو جوړه چي چې داغه په حق سوال کوم داغه په حرمت سوال کوم داغه سره صحیح جمع کړی کنه نه تعالی جمع کړی دي دا ټول الفاظ کسو کوئی چې مونږه صحیح معنی کولی شو څنګه چې زمادي پلاني سره محبت ته داغي محبت په وسیله باندې الله ستانه سوال کوم ا محبت په اعمال صالحو کې ده کنه نو بیا په ان شو کنه کته اډو صحیح معنی او کې نو دا الفاظ منقول دي دا په دعا او ماسورو کېشتا او هي ک پیغمبر دا سویلی او هي ک صحابه کرام دا سویلی او هي ک تابعین او تبع تابعین ویلی چې منقول نه ده نو څنګه سوال کوي شریعت کې خدا شرط ته ها چې اذکار او ادعیه څومره چی دي هغه کې نقل ضروری دي کنه چې هغه استعمال کړی کنه هغه نه استعمال کړی نو اجت څه شې دیتا دا الفاظ یې ټول په دې سره رد کړل ها کغه هر قسم الفاظ وجاری کې یا مجهول بالکل مجهول پته نه لګي او یا داسې چخ کار په کې د شرک وهمي نه په دې سره مان نشو نو دا سلورم اعتراضو يهوديانو سازش کو چې مؤمنان هم وي چې مؤمنان به وي چې راي نه نو هغه پټ پټ خاندل نه ظالمان چې ځا دین گمراه شو خو لیکن د دې پته وته نو چې اسلام داسې دین دی چې هغه کې دغه خبرې قاعده شته کنه ضابطه شته کنه یو سړی به اله ګناګاریږي په یو عمل باندې چې پوئیږي په کنه وانتم تعلمون وانتم تعلمون راغلی مؤمنان څه خبرو چې راي نه څه شي دي نو کاغې ویلي نو هغه په ندي ګناګار ځکه چې جهل عذر دی په دین کې هغه واسه خان درخه د دې ځکه چې موږ یو د سورې نساء کې به عمر راشي 46 کې چې من الذين هادو د دې ظالمان يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا واسمعنا واسمع غير مسمع وراعنا التهدير خبري کړي خان ایمان والو موه تاسو پیغمبر ته دا لفظ چراینا دی وکلا لیم بیلسنتهم لیم بیلسنتهم جبلو بی زور ورکو نی بی راعینا چیزوک بی پوه نشی ناغ مانا دا بی ادبی بی تراویس تکن وقول انظرنا قرآن دا غلط لار رد کئی دا منکر او دا معروف امر کئی اللہ وی دا منکر موائے او دا معروف وائے کنا وقول انظرنا وائے پیغمبر تا چی مونگ تاو گورا زمونگ لحاظو کا مونگ تا پوسکو دا مسئلے یہودیان خو غلی شو دا دے نور را لبریلیان او توتیانو اغیوی دی که زمونگ دا پار دلیل جوړ شو چی مونگ کل پیغمبر تاواز کو کنا نو دا سوا تویوی چی یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا دیر جزان پڑی چی دا اللہ پیغمبر زمون خبر او آورا زمون پا حال باندې نظرو کا وی اللہ پا خپلوی دی چی انظر ناو آئے کنا وقول انظرنا پیغمبر توائے چی مونگ تو گورا نو دیوی مونگو موتا دغوائیو کنا چی انظر حالنا یو شیر یا حال شو یا او اسمع قالنا کنه د دې خو یو الزامي جواب دی چې ورپسې لګلور شي کنه په لها کنه افتو منون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض انظرنا منه او اسمعو راولی اغنه منه چه تاسو اے چه پیغمبر زمونگ خبر اوری چه مونگ و توایو چه اسمع قالنا و انظر حالنا اغوری باقیده نو اے ورپسی خویلی چه و اسمعو تاسو مواو رای نو تاسو داغ خبر آو رای کنه په دې عمل نه کوي په نیم قران باندې عمل کوي واسمعو یې چې ویلې چې واوره دا خبر اوس وخت کې دا غاټه تقریر کوي دا برتانیینا دې الزامي جواب دی ښا حقيقي جواب دی چې ظالمانو دا داغه جون پورې خاص وا چې نبی له سلام حياتو هغه وخت کې وته وي انظرنا راي ناموي او تداسوي وس يهوديان کوم دي چې ناس دي مجلس کې دا خو د جون پورې خاص ده فقي تلبيسم دا کوي کنه ها چې د جون او د موت پرخ نه کوي وي وسم جون دې دې کنه ها واسمعوا او الله ذا حکم قبول کئ دا سموه چې راینا بلکه انظر ناوائے و قبولی کے پا عمل کی راولے سماع قبول لاکا سماع الیہودی لاکا سماع الیہودی قالو سمعنا و عصوینا اگر سمکو ایچ بخلی سمعناوائے پوزلک عصوینا نا واسمعو وللکافرین عذاب علیم چسوک دا حکم نمانی دا غیر پانا عذاب دے دردناک چه اغسی دا پیغمبر بے دبی کئی او دا سی الفاظ و تا استعمالی چه اغب شریعت کے منع دی نگو را ٹول پا کرالا کچه اغلط نمون ایخی دی عبد الرسول عبد النبی عبد الحسین عبد العلی دا ټول دی کرال ولې د شرک الفاظ دي کنه ها اوس ورپسې د يهودو د اهلي کتاب او عداوت خې مونږ ته چې مؤمنانو دشمنانو مونږ پیژند کنه راخو ډیر ساده غانی یې نو ما يود الذين كفروا ندي خوشاله ها ود يود محبت ندي خوشاله کسان چه کافران دی کافران سوک دی من اهل الكتاب ولل مشرکین یو عالمان دی او بل عوام دی دینو نور خو نشته دنیا کې خا مولان مخ کی دی او میان ور پسې دی زنده باد وای خودی په یو خبر ډیر خپه دینو پس خبره ان ينزل علیکم من خیر من ربکم چې نازلول شي پتا سبحان دی ډیر لوی خیر او برکت درفستا سنا چې قران دی خو یا خدای مونږ وایو غنیو اوس په دا خلک خپه دي دا خو د پخوانه خپه دي خپه ګروپ خپه ګروپ خو په خوامو وسوم دي په قران خپه کیږي چې به خوشحاليږي په سبحان دی ان ينزل عليكم بچر کوم وخت نه قران شروع شوه دي نزول ندي دا هغه وخت نه خپه شوي دي همره ور دي ملاوي یی دي کنه مر ور دي دی په کې چاره واستي دي ندي پانه هوت الله وی ماشلول ده والله يختص برحمته دا خو الله دې چې خاص کوي بل رحمت الا من يشاء او پاچا چې خوخی کسوب په خپي او په خوشالي فالله چې سو خوشي نو هغه تبا وحي کوي اغل با نبوت ورکی حالا مرتبه ورکی یختصو خاص کرده ده پا طول مخلوق کی ها یهودیان ویلو چه مونگا پا تمو چه ده آخری نعمت بوم اللہ پا مونگ باند نازل کی باز زمونگا خوشحالی و پورشی دا فضل عظیم با اللہ مونگ تراکی زمون خوشحالی با پورشی اللہ وینا دستا اختیار دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دے دا فضل عظیم دا خواہد چرچا لے ورکی اللہ دا عجم و نوچت کو تو بنی اسرائیل انہیں اوچت کو نو عربو تے نازل کو باغیے دا احسانو کو بس اللہ پار کار خپوئی گی نو خواہ ندا سلورم شباوہ الفاظ فرول پا مومنانو کی اگا الفاظ چاہی کی دا وہم دا شرکی چلی گمراہ شی دا غین قانون جوڑ شو چدا سے الفاظ پا حق کی دا فیصلہ دا چلا تقولو رائنا نبی وائے اگی پا زیبان نرخ کارا الفاظ تے کنا پنځمه شوبا يهوديانو ویلو چې دا قران د الله کتاب نه دی زګدې کې ناسخ او منسوخ دی یو حکم راشي سمودو چلیږي او چلیږي نو بیا هغه منسوخ شي نو بل حکم داغه په ځای باندې چلیږي او دا د الله کار زکه نه دی چې دا حکم چې کوم منسوخ شو نو هغه کې فائدہ نه و ادا چې وس راغې نوې نو دې کې فائدہ ده کومنګ وایو چې دا د الله طرف نه کیږي نو هغه ته به نسبت راشي چې هغه د دې فائدې نه نو خبر چې تاسو کنيشتا موږ که حکم نازل کړو هو کله چې خبر شو نو به بدل کو نو دې ته بد اوي بد او توی بد ادی توی چته یو عمل یو کار کئ او فکر دی نی او استاد پار نقصانی نرست دی فکر راشی چو هو دا خو نی په لابان دی خو بد ناراضی چې مخ کې نو خبر د دې فائدې نه او د نقصان نه ارستو خبر شې نظر بدل کو مزه کوي مونږ ناسخ منسوخ نه منو اللہ رب العزت دیده که جواب که دا مسئلی نسخ خزاحتی وکو او خلاصه دادا چیه یهودیانو اغی کم فیده وا دی کم فیده دا اللہ حکم اریو دا فیدین و دا حکمت نخالی نی کمخ که حکم اغی کم فیده وا کرست حکم اغی کم فیده وا خدا اللہ تا علم دی چاولیو حکم دنیا کی نازل کو بی ابل نازل کو پدی باندې بغیر د الله نه بل څوک نه پوي او حدیث د مسلم کې راغلیو چې لم تکن نبوته قط الا تناسخت لم تکن نبوته قط الا تناسخت اتحولت من حال الى حال ودا سنبوت په دنیا کې نه راغله مگر هغه کې ناسخ منسوخ هو کنه دی او حال نه بل حال ته بدلی دل کې ځکه نه دا په ټولو امتونو په ټولو ادیانو کې دا مسله راغلی ده دا اوس نه نه ده د منسوخ مثالونه یو هغه دی چې پاغه باندې رستو عمل حرام اصل منسوخ دی ته وي چې کوم حکم منسوخ شي کوم عمل منسوخ شي باغې رستو عمل کول حرامي لکه بخوانی دینونه هغه عمل حرام نه کړ هغه د آدم علیه السلام نه چې راوخه سمرا بل بل شانت احکام پکې چې ضرور او د خور نکاح وکې ده اوس حرام شو کنه دغه د بنی اسرائیل هغه احکام چې وکنه چې زکات به د مال سلورم برخوا او سزا د بعضی جرمونو به قتل د نفسو او چې ګناه به وکنه هغه به په دروازه باندې لیکل شوی او سار دغه سیمون به بغیر د جمعات نه نکیدو دا ګران ګار کار وکړه هغه منسوخ شو هغه عمل حرام یا پخوانی کتابونه چې آسمانی وو هغه په دې قران سره منسوخ شو باقي باندې عمل کول حرام دي کنه سلوی خرزینو یې بنی سي چې ته موسی علی السلام داسې نه نه اخو د پخوانو انبیاء دینو منسوخ شو یا قبله و بیت المقدس تر سو وخت پوري او بیا بیت الله قبله شو تباغي قبله عمل کول حرام شو کنه اذهم قسمه را منسوخات تي کا قران کې راغلي کا با حديثو کې راغلي چې داغي تطبیق او توفیق کې دی شي هغه کې دوره حرمت نه یې ها د آیاتونو مثال دا ولکه سوره النساء کې راغلي دي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين ویډیو چې تاسو باندې دا فرض شوی دی چې چا ته مرګ راغی او مال ورسره یې نو وصیت وکړي د مور او پلار لپاره هل اقربین او خپلوان لپاره نو کله چې سورۃ النساء کې د میراث مسله ذکر شوه او الله برخه مقرر کړی دار چا د پاره پورا پورا بیا وصیت ته ضرورت پاتې شو بیا وصیت ته ضرورت پاتې نشه کنه ها دغه وصیت آیت وی منسوخ شو په آیت د میراث سره چه برا خیل اللہ مقرر کلی نو پیغمبرم اعلانو کو چه علا لا وصیتا لوارسن دوارس وصیت ختم شو اگر دب آجت نی بیا عدیب اخپل زیبان دی جواب رازی چکا دا حکم منسوخ شو تو دا آیت نور خپل مطلبو نشتا کنا دینه بغیر خپل معنی اشتا نو دا هغه منسوخ نه دی دیمون په دغه صورت نساء کې راغلیو اتم آیاتو فیضا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکینو فرزقو منو کله چې تقسیم کیږي د میراث پلوان حاضر شي اعتمادانو مساکینم په کینواغي لوی ورکه اتنا ناغي په کیسه یا خو د وارثانو حق دي اعتمادانو مسکینانو په میراث کې برخه نه وي پردام پاره آیت میراث سره وی منسوخ دي په جواب اشتا په خپل وخ راضي باقاعده او حدیثو کې مثالونه دادي چې تر یو وخت پور نبی علیہ السلام ویلو چې جمعې منزل رازین غسل بکوي دا واجب دي. ابو داود کې حدیثو کې راځي د وجوب لفظ وبا پیدا بیا چې کله پر اخیرا له نو بیا وجوب منسوخ شو ځکه اول وخت داسو چې ډیر نه چاري و د بنده به یو جوړه و باغی کې بیکار کړو هغه به مکسر د وړې و او ګرم ملکو چې باغی کې برا لو بدرې زنو ډیر سخت بدبوئی بوان نبی علیہ السلامی چی غسل بخام خاکو ہے اچی کل رستو خدای پر آخرا وستاو جوڑی دیرے شوی جامعی دیرے شوی نبی حکم منسوخ شو دو وجوب نا استحباب تر آگئی وہ سمجھتا بہتر را چی جمعی پر رسو غسلو کی اخترون پر رس سنت تی دو وجوب نا سنت تر آگئی دویم پاول کې نبی علیہ السلام ویلو چې کچا کر د قربانې غوخه د درې ورځې نه پله اومنته شنو خیر به نه وي. عجیب یا سو وخت تیر شو نبی نبی علیہ السلام وی خیر که تر بل اختره پورې پاتې شي نو هم څه خبره نه ده. دې کې هم دغه حکمتو چې پاول کې ارچا قربانی خو نشوا کولی و محلہ کے وچر تدری سلورو تنو نبی علیہ السلام ہوئی چی وی شے چی ورسی کنا چی زان سر جمع نکی کنا اب یارستو چی پراخی رالا ارچا قربانی کولنو اس ضرورت نو نا حکم دو وجوب نا استحباب ترا دغه سي مثالو دروږي چې رمضان نو نازل شوه نو يوم عاشورا د محرم لسمه ورځ دغه روزه واجب وکړه. نبی له سلام ویلو مونږ به نیسو کله چې رمضان نازل شي نو هغه منسوخ شو یعنی وجوب ختم شو استحباب وزمشتا. دغسی نبی علیہ السلام چی مدینی تلار نو صحابہ کرام او دو مہاجرین و انصار و پمینز کی ارور ولی قائم کرا نو یو مہاجر مکی او یو انصاری دو مدینی بے رونہ کلو چی تا صبح دیو بل رونہ ار صبح ام شریکی او دیو بل نو میرا سمولے کیو پکی مرشو تر دیر وقت پور دا حکم چلی دو چکل بیا دا یاتون نازل شو دو سورة احزاب چوالو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ ناو حکم منسوخ شو بیا میراس حق دخ پلوانو شو. دوست عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چی مونگا حجرت نوکل حبش ملک تا مخکی نمونگ با مانزکی او بل سر خبری ام کولی چه السلام علیکم علیکم السلام دادو وی کلی چه مونگ دا حبش ملک نرالو نبی علیہ السلام پا مانزو لارو ما پی سلامو کون جواب رانکو نزو خبش رو ام چیسی چل لیو بیا جی ظلامی اگردو نماتے ہوئی چه حکم خو منسوخ شوی دی پدی آیت سنا چی وقومو للہ قانتین پاجزے سر ادرے گئے خبری بن شکا نا دغس امخ کے امتنو کی سجدہ دا تعظیم جائز وا یوسف علیہ السلام ترونو کڑی وا آدم علیہ السلام تملائکو کڑی وا ادی امت کے غم انسوخ شکا نا دادا سے منسوخ دے چی حرام شکا نا دا مثال نو د منسوخ او د ناسخ چې داسې کیږي حدیث کی راضی سورۃ احزاب چو دا پورا دا سورۃ البقرہ عمر او دونی می سپاری اس خیو سپارم نہ دا پاتشوی اگر نور ټول منسوخ شو څنګه الله د پیغمبر د سینې نه لری کو بس چې دلته وي نو ګوره په دې نسخ کې شرطونه دي چې اصول ذکر کړی دي یو شرط دا دی چې تاریخ به معلومی چې ناسخ رستو دی او منسوخ مخ کې دی مالا با تحکم که چه دا ناسخ ده دا منسوخ ده تاریخ نئی معلوم بیا خود نشی بینی دو امداده چه آ حکم با منسوخ کی گی چه غیصر اللہ دا وقت ذکر نئی کرن چه دا با تردغ وقت پوری اکدل تو گورے 109 آیت چلاوی فعفو واسفحو اردی کافران تو سموائے خواہ مخت نوارا ہے بس اس وقت با طول عمر بوتا نوائیو نا حتی آیاتی اللہ بی امره وقی والا مقرر کن چلا فیصل رولی گی نبی آب آغا وقت سر گورو و ترغی وقت پوری تی مخوار ہے اسو توائی ما دا نمن سوخ کی گولی دیس رخو اللہ تعین کرده دی حتی ایتی اللہ بی امره چی موقتی اگی که نسخ نجاری کی او دریم شرط داده چی پو واقعاتو کی پا قصصو کی نسخ نرازی چی قرآن واقعات بیانی قصی بیانی دا قومونو دا پیغمبرانو دا صحاب کحفو دا سمرج دیکی نسخ نراد زکر دیکی نسخ مستلزم دے کذب لرا اللہ خو رشتیابی لیکن پا امر او پنہی کی برازی واقعاتو قصصو کی نرازی امثالو کی خواہ بل دا چې یو د متقدمینو په نیت باندې نسخو اخ ډیر وسعت په اړه کې ډیر وسعت کعام بخاص شو ودا نسخ دي کمطلق به مقید شو ودا نسخ دي که دو وجوب نه خبر استحباب تراله دی ته وینا صح وی که د حرمت نه به خبره کراحت تراله دی ته وینا صح وی نو اوسه هډیر شی دی سو کوی 1500 آیتون دی خو هغه ته نسخ ویل نه دی مناسبه ها اغه ته تخفیف ویلی شي قران کې تقدا مثال پکې مونږ ذکر نکړو سورته انفال کې چاول کې حکم داو چې ایکم منکم 20 صابرون یغلبو 200 کتا سو کې شلت نه مضبوط نو په 200 بغالب کیږي سورته انفال کې 64-65 آیات چیو کافر چیو مسلمان بدل لسو کافر مقابله کوي لومبه حکم داوخه نور پسې وی شخص پیتم کې چې الان خفف الله عنكم وصلى تخفيفكم قالمان نفيكم ضعفا ځکه الله پوي پار سو باندې کړه هغه په خپل ځای باندې صحیح تا پخپل زیبان نسی دی ستاسو کمزوری پیدا شوا نو اس با یو مسلمان دا دو کافر مقابله کئی نزل تسویلی دیتا تخفیف وی خواه نسخ و تنوی خفف اللہو دخو اللہ حکم کی تخفیف راولی دیو تنم دا نسخ کی خودو دا نسخ معنی نسخ پوانا دا ازالی سر رازی لکه صورت حج کی وی باون کی کله چې پیغمبر با په یو وخت کې بیان وکړو ناغه پسی و شیطان را خلق تبو دریدو او خلق له بیزل کې شکونه ورزول چې دا سوک راغلی و دې تاسو نه پیژنې دا وړ ګمراه انسان او ابي انسان خلق له ویل کې شکونه ورزول خا اذا تمنا القشيطان في منيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان الله په خپل فضل سره ته شیطان غیل قال لري کړه شکونه شوبات ينسخو اذا لبه وکړه ما يلقي الشيطان تغذی په معنا تبديل سر راضي یو شی په بل بدلول دا سورته نحل کې 101 کې فیزا بدلنا آیتم مکان آیتن والله اعلم ما ينزل قالوا انما انت مفتر الله خپوی چې نازل یې او دیوی دا ته دروغ وه تبديل بل په معنا د لیکلو سر راضي لیکل سورې جاسیه کې آیت او یو کم دیرش چې قیامت کې باندې هر بنده ته وایي چې واخله عمل نامه دی واخله ان کننا نستنسخو ما کنتم تعملون مونگ با لیکل کنا چتا با سکول نامونگ لیکلی دینی ملائکو نستن سخو لیکل دکا دی کتاب ویدہ یو نسخہ دا نسخہ مانا سمن سوخ لیکلی شوی کنا فقهاو پکې دا شرط کړی چې ازاله د هغه حکم بکیږي چې هغه تر څو وخته پوری دنیا کې پاتې شوی وخت تیر کړی رهایش یې کړی خلقو په عمل کړی بیا ورسته منسوخ کیږي ازاله الحکم المستقر قبل الناسخ دا ځل پاتې باقی باندې دا اشکال لیچ گورا نبی علیہ السلام تلیو معراج تا باغبان دی اللہ پنزوس منزونا پرس کلل دا سنور نکل چیغا بیاراتن دا پنزوسونا پنز جوڑ شویو چی موسیٰ علیہ السلام بورتوی دا بیالار شا دا دیر اگران دا اللہ نسوالو کا چی اللہ آسان ہے کی نیا بلس لس لده که دیا پینز پینز دوا روایت دی پینز پاتشو موسیٰ علیہ السلام ورطوی چیرت بیال آرشد پینزوم گوری ستا امت کمزور دی اگوی مال حیا رازی ادی ویوی کتلی وی نخبا و منتبوی اصانشوی وکن دا پینزشو نو اگا نور تا منسوخ وایو کناها اپنزوسو تا منسوخ وایو تاگی و عمل نده شوی اخو لها دنیا تراغلی ام ندی امت تن خبر ام نده نگور جواب تخا جواب داده چه مشرو کنه مشرو امام مونږ ټول پاغه پس نیت تړلې وکنا هغه مونږ امام اما صلی الله دا حدیث د مسلم چې من کان لهو امامن فقراءت الامام لهو قراءت چې څوک په امام پسې ولاړی نو دا غد پار امام قرات وی کنن دیسلو وی کنن دو قرات پا منزکی وی یو خوال پیغمبر ثابت کو چستا دا پار قرات امام وی خوا تا خاموش ادیوی نظر بیوی ما نو ایززان لچی سکی اغا کونو خوا لگستا با امام باندی اعتماد نشتا کنن لچی نبی علیہ السلام باندی پانزوس فرض شو نو اغاو منل کنا نو دا اغا منل دا امت دا پارا منل شو او ایمان اولاد دا عمل نا نو چی ایمان پی او سلی راولی نو عمل خو رستو شیر خوا نو با دا تشولا که چی اغا منلی و اغا پی عمل کلی نو دا اغا عمل دا امت دا پارا عمل شو نزاوس دی منسوخ کیږي خیر دی هغه ته ځکه منسوخ ویل شي کنه خام دې په اړین مثال نو کنه دا که حکم شی ابراهيم عليه السلام ته چې ته خپل زی قربان کا ذبح کان دا حکم وکنه نو غل انو ذبح کړی چې حکم منسوخ شو ولي ګډ راغی دا په ځای قرباني شو او اغا حکم منسوخ شو نو سنگا منسوخ شو عمل خو پی نو شوی وی عقیده دا عمل نا اولادا کنا نیک بختا داری حدیث سمت لبده چی من قال لا اله الا اللہ دخل الجنہ چاچ دا کلمه ہوئی منزی و نکو حج و نکو روجی و ننی و زکاة ور نکو نصیب جنت تا نو سنگا بزی پا عقیده بزی کنا اصل شیخ و عقیده ده خواه قرآن ویلیو فلما اسلما پلا روزی دوارو دا اللہ حکم تا گردن کی خودو باز دا گردن کی خودو لعملو موارسو خواه او کنا اچی تا عمل یاده نو خودی دی خیر کئی نو چستا پشانتی عمل بی ذې عمل نه پیغمبر ویلو چې نیت المرء خیر من عمله دا نیت د بنده د عمل نه ډیر به تر دی ولی دا نیت د پاره باد باران نشتا سیله او طوفان نشتا دا عمل څه پته لګي ته به وایي چې زو معشوم د پاره حقیقت کومه سنت طریقه کومه ها وای خدای دې خیر وکینو چې سبت جوړه وي دا څه بوکو چې د بابا د کال شپه وکمه وي چې غوم پکې راشي او دا به اصل ویختی به په کوم ورځ راځي چې اصل ویختی هم پکې راشي او ترې شری شي وی دي نو په هغه ورځ باندې وبساله تړي نو هغه هم پکې راشي ټول خو یو ځای لراشي ښا دستا عمل لخوا نو دی عمل ننیت ندخوا نو دا نسخ مطلب دائی چه مخکنه حکم راغلی قدری دا اللہ طرفنا او منلی شوی کنا نو بس اغا بیا منسوخ کیگی نو دا سوالون اللہ جواب کئی ما ننسخ من آیت حقا چلری کومنگا یو آیات ازاله معنا لری کومنگا یو آیات چمخ کې نازل شوی عمل پی شوی آیات نمرات حکم دی بس هر حکم چوی او بیا مونږ لری کو او نون سه ها او یا استاسو نایر کو شیخ الاسلام دا معنا کوي فتاوا کې چ او نن سیکم ایها بس یری کو دنه په خپل منسوخ شو نه اتی به خیر منا نو راوړو بهتر داغې نه په عمل کې آسان او مثلی ها پشان داغې پاجر او په ثواب کې منځونه پینځه دي او الحسنۃ بعشر امثالها یو په لس باندې شنو بیا ته هغه پنځوس جوړ شو نو په عمل کې آسان شو اپاجر کې داغې پشان شو او مثلی ها دا سهاری او حکم کې الله دا حکمتي دې زکوي چډیر آیاتونه د نبی له سلام د ذهن نواته ابس بیا رانلو هغه د نن سهالان درازي د نسیانه د انسا یونسی ننسی دا پوچون کې شرط او جزا دي شرط او جزا کې هو جزمی جزم په سقوط حرکت حرف سره یې کنا نو ننسیها وو پنون سے ہاش کسرا پاتی شو یہ مونگا ییر کو اگے دراستانا اور اتل کو پہ بہتر سر داغی نا پا عمل کی او پشان داغی پاجر او پا ثواب کی بولی چی اول بیوتن دلسو مقابلہ کولا اگرانو کنا آسان را گئے دوتن مقابلہ شو او اجر او مقص دے سنگا امق کیو علم تعلم انسانات دمر نه پويږي ته د الله د حکمتونو نه خبر ان الله على كل شيء قدير چلا پارس باندې قدرت ولرې نو يهوديانو خلق ته داوي چې په دې نسخ کې ډېر لوی نقصان دي الله ته نسبت راضي د جهل چې ګوراغه نبا پویده نبا خبر چی دی که دا پیده رستو با خبر شوین اللہ رب العزتوی زب پویگم خطن پویگی علم تعلم تا دی خدای پوید چپ دی که دیر لوی خیر دی چاو پخانو امتو نتو گورا دی امت تو گورا چا غیبان سمر گرانی وی سمر سخت احکامو او دی تا اللہ آسان کرل دا خو الله قادر دی پار سبان دارچا پا طبیعت پوئیگی دارچا پا قوت او پا ضعف پوئیگی نو آغی مناسب حکم را لیگی کنا تا پا دین پوئیگی علا کل شین قدیر علم تعلم ایتا نپوئیگی ان اللہ لو ملک السماوات والارضی چی بیشک خاص اللہ لربات شعید آسمانو دزمکی دا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته استاوز پار بغیر د الله نه نو څوک دوستونه مددگار د زواجرو يهود لا علم تعلم علم تعلم چې جاهل انسان تا ګور دی و اعتراض کید الله په حکم باندې اوس امت ته ترغیب ورکي چګورې د دې خلقو خلاف وکه ها نبی له سلام ویلو یو ځل ناس ته جنازه تل نبی له سلام پاسې ده نو دی وته وی چې دا خو د يهودي جنازه ده هر کار څه دی خو باندې خو دې کن چې بیا بل ځل چرته جنازه تل نو پانسې ده ناغی خامخا تپوس کو نبی علیہ السلامی ما تامر شوی چې دی یهود خلاف بکیں نپاسم دیتا تا سی پتیرو سی دنو کی خوا حدیث کرا غلیو چی یهودیان دی کنا دی چی سپنگیری شی نو رنگ نور کئی بد دغا سی بمبوکا وگرزی حضرت ابو بکر پلار چو ابن ابی قحافہ اگو ام دقا سے گرے دا سی سپینہ وجب نبی علیہ السلام ویدی لرنگ ورکے کنا چلو گوڑی سمیں سمشی ابی اوی چی خالف الیہود و النسوارا اگی رنگ مانگ نور کئی تا سو دا اگی خلاف ہو گیا لیکن اجتنبت سوادل د خالص توروالی نزان ساته یا سر رنگی یا پکی مکسی یا زیل رنگی زکا بخاری کی رازی چیو سر یا دغسی مندی لگولی و نبی علیہ السلام ورطوی ما احسن آزی سمرخ کلی سرخ کاری سنت تکا نخوا یهودیان بنتو رو را دغسی دا سپین دغوی نیولی و نو دیده که اللہ مومنان تا تنبیح ورکی چگر یهودیان دخپلو پیغمبرانو بیعدبی کی تا پوسونت نکی بی مناسبا تاسو گر دا سکارو نکی خوا ام تریدونا ایا تاسو اراده کوي ان تسالو رسولکم چې تاسو سنو کې د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی من قبلو څنګه چې سوالونه شویو د موسی علی السلام نه پخوا د بیا د به کله به او ته مون تعالی تعالی اوخه وګورو کله د حنین پروت باندې چتلل نیو سدرو لاړوا د بیرونه ادا د ملکو سیدونو تا دولند توری نیزی و دا غلو تیمان پراتو دا گودامو نو دی که چاوی چیرک کدومونگ دا پاردغه سی ذاتو انوات وی کنا گورو تا سمر قیمتی مالون ندی سو کولی لاس نشی ورو ری کنا نبی علیہ السلام چی واو ری دو نو سوگند وکړه چې هازا والذی نفسی بیده کما قال بنو اسرائیل لموسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه د بنی اسرائیلو په شان خبره وکړه چې غیم دغه ستلوغه صحرا ته یو قوم ولید چې خپل خدایانو ته پراتو د غواګانو شکلونه جوړ کړیو د بنی اسرائیل موسی علی السلام ته وی چې وګوره کړه سمره خوان کوي عبادت خو الله خوان کوي چې تو ته ګوري اوخ کې بېږي ها عبادت کین دا خوان کوي مونږه خدای نه وینو ای یالنا اعلان کمالو دا دی يهود سوالونه خو چې هغه بیا غځي کې زور نه کړی سورې عرب کې براش همي تبدل الکفر بالایمان هغه چا چې واغسته کفر په بدل د ایمان کې فقد ضل سواء السبيل يقينا گمراه شو د سیلارینا مطلب دا دی چې پیغمبر به د بی کول کفر دی کراینا وته کار سره ګورم مخ کی ویلو چې يهوديان او مشرکان په دې خبره ډیر خپه دي سچلو کو چې مې وله په حق نو سوې چې نه دا غیره خوشاله خبره شته کنه کول شي نو ود کثیر من اهل الكتاب ارمان کی ډیر د اهل کتاب ډیر زکه وي چې بازو پک مسلمانان شيو کنه عبد الله ابن سلام وغیرہ په ډیر لګو کنه ارمان کی ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا کاش چې والی تاسو لرا پس د ایمان تاسو نه بیا کافران داولی مون خو دې درمان نشو پورا کول خاص دا وجه صدا چې دې زمونږ په ایمان خپه دي زمونږ په کفر خوشاله دي حسد من عند انفسهم دا د وجه دا حسد نه چې هغه پستر ګنخکاری حسد خو من عند انفسهم د زلون ناراضي کنه تی خلی ته مګورا دا خو دې خلق حال لخه چې په خلی خواګه او په زړه کاګه د دې دلان ډیر خلق راغی ښا خبره وړه ده خو نو الله وی تی خلی ته مګورا من عند انفسهم توبه توبه کدا ګوډې ولټاو کنه توبه من عند ان ډیر لوی حسد پکې پروت دی ښا من بعد ما تبین لهم الحق دا پس دا غینا چی دی تخمالوم شوی دی حق چې اسلام حق دی، قرآن حق دی، پیغمبر حق دی. نو مؤمنانو کې خو جذباتیانی کنا، نو بازی پکی روچت شوی دی چیزو ور پسی دی چیزو چی دا دوگری ولو وخو توری راوالی وی. نو اللہ وی چی نا جہاد ستا دا طبیعت شی نده چستا چی دا کافر تا غصہ پیدا شوا ها. نو اشتہار دی چاپ کو چی جہاد توبہ خودت نا دا ناشنا کار دا حتو خو په دې راز باندې بغیر د قران نه وصلې نه پويږي. ځکه دا برستو سورته نساء کې راشي چې کله الله حکم نور علي غلې نذيب پیغمبر نه تپوسونه او روح به وي چیرته وای jihad آیات نازل نشو، سورته نازل نشو، لولا نزلت سوره. ها چې کله به سورته نازل شي کنه ذيب بیاي څوک یو پلا څوک بل پلا یره دا وخت مناسب نه دی جهاد. ها دا چې ته ته مناسب وینو اوبه جهاد وختي الله ویننا وسنا فعفو پریګ دې وسبحو مخت نواړو حتا یاتی الله بامر. انتظار کوي چې راشي الله په خپل فیصله سره. ان الله على کل شیء قدیر او بشک الله پر سبحان قدرت والے. نو اوس به څه کوو؟ الله وی چې ته خو د جهاد قابل نه یې، ځان ته وګوره، ته د جهاد قابل نه یې. محمود غزنوی چې وی نهمه حمله کوله په هندوستان باندې، نو علی وکړه چې راغی، نو خپل فوج او لښکر یې ټول په جماعت ورننه ایستو چې ذکر کوي منځونه کوي پته هم نه لګي ورته چې کوم او بس مونږه زو ناکامیابی ده، ناکامیابی ده، دا څنګه jihad دی؟ نو چې په عبادت باندې او په منځونو باندې او په ذکرونو باندې پوره کړل، نبی چې ورل نو الله فتح وکړ کنه. الله فتح وکړ، هدمره فتح شو چې د هندوانو کوم بوتو سومنات، د ټول انډیا بوت سومنات، او چا چې با سعادت غوښته نو ملغلره به راوړه د سومنات په خلی کې به ورزوله خلی ولا وازه کړی وخه. نو هغه دومره ډک شو تر مره پورې چې نور ځای پکې نو. محمود غزنوی وی چې دل خواول سر خرومه اغي وته مینا تونو کلوچ یا بادشاہ سمرا سرغوالی سمرا سپینغوالی سمرا او خان بدل ډکو اسونه هغه یز سره سکوما. بیا بخلق وی چې محمود غزنوی بوت خرص کو زبوت فیروش نیما بوت شکنیم اجو گزار ورکنو ملک دمل غلرو ډک شو او ګورو اغا ټولی غزنوی ته وړي تخت طاووس یم وړو په مسلمانانو دا کمزوري ده چې اغا ټوله کړه نن په لندن کې پراته ده. فدا داغو تحریکو کنخا چلاوی واقیم الصلاة واتو الزکاة تیاریو کید جهادو پابندیو کې د منځو او زکاتونه ورکې د الله د مال نه او دغه د حق نه چې محبت عمر سره کم شي. او ما تقدمو لانفسکم من خیر او هغه چې تاسو مخکې مخکې ولېګل د خپل ځانونو لپاره څه خیر خیرات تجدوه او به مې بدلی داږي او ثوابونه اجرونه د الله سره بیشک اللہ استازو پا عملونو باندی لیتون کے دیں دے ردو کو پرسم باندی خوا وما تقدمو ولی زکر هر انسان نندا یو تقاضائی خوا چو تاوی زان نمخ کسو لگو وی ما گور کپن یخی دی ما گور کپن دیر شیئی گوری اگا بیا خلق زان لولگی چه دب اللہ ستورسی کنا ایسو نشی اللہ یو گور کپن پرید وما تقدمو چه سکین نمخ کیو کا پجون کیو کا او پخپل لاس یو کا پردی لاس باندې خو وی مارم نه وجنی اسی به غلی کړي چرته غره تاسو د خلکو په تمه چې ما پسې به ځامن لګي ما پسې به خیراتونه کې ما پسې به جمعي او سلوې ختای کینا قران یو ما تقدمو نو چې څوک د قران نه خبر شو کنه نغي مخک مخک لګي کنه د قران سره او د قران درسونو سره امداد کوي دا څومره خزای دي چې اصل مصرف د مسلمان د خیر او د خیرات دال کنه ارزه کې دا سویلی چې ما تقدم او ما تقدم دا د يهودو نو سواراو شبها وقالو وايدي لن يدخل الجنه اشر وجلان الجنه الا من كان يهودا او نسوارا هم اگر اغسوک چیا یهودی وی یهودیانو باوی یا اغچ نصرانی عیسائی وی عیسائیانو باوی یو بل سر اتفاق نو گوره یهودیانو باوی مونگ بزو نصوارا با نزی نصوارا باوی مونگ بزو دی با نزی و قرآن خبر مختصر کلنو خواه تلک آمانیوم داد دی غارزوگانی و خیالات دی چه مخی ذکر شویو چلہ و طویلو دا خود دلیل راولې دا استادو خیالات دي ومنهم اميون لا نمون الكتاب الا امانيه دا قل هاتوا برهانكم او تراولې دلیل استادو ان كنتم صادقين كتاب رشتنيه د حق پرست دقه مطالبه ده جنگ جګړه چا سره نشتا بس چې قران سو ویلي دی نو هغه خبره قران ویلي چې هاتوا برهانكم دلیل راولې په حق پرستمو یا تو برهانکم دلیل راولې خبر اخلاص ده بس بلا رد کی داوی په داوا باندې چې دا د داوی شین نه دي جنت ته چا په داوا باندې نه دي ته چا په نسب باندې نه دي ته چا په خاندان باندې نه دي قانون دا دی من اسلم وجهه لله اگر چاچی حواله که اخپل زان او اخپل طول تا دنیا ضرورتنا حاجتنا اللہ تا و هو محسن اوی دے تابدار دا سنت ابن کثیر وی اے اتبع سنتا فلہو اجرو عند ربی خاص دا پارا جر دے دا اخپل افسرا انبا یرپ دی باندے انبا دی غم جنشیم اسلم وجہو سمانا ابن جوزی وی اخلص نفسه له لا یشرک به غیره تمام بس الله سره اخلاص کو ذ شرک نه ځان او سات او عمل کې سنت راوستو بل شبہ الله دې باطل پرستو کار دایخه چې ول و تاسو سره جګړې کوي یستا سنا پلې شي خپل مین کې واړم شي دا د همیشه دا صحه ویلو يهوديانو چې ندينه سوارا په ایس دین باندې زکادي عيسو عليه السلام ته د الله عزي ویلې دي دا وی دین دي دی رښتیا وي اویلو نو سوارا او چې ندي يهوديان په ایس دین باندې زکای چې دی عزير عليه السلام ته د الله عزي ویلې دي دروغجنو مې کله رښتیا وي کنه انده سمره رشتیا خبره وکړي وهمیت لون الكتاب او حال دا دی چې دې ځان تعلمان وي د تورات لستون کی خلق دی او پویدون کی خلق دی خبرو ته چې وګورن خبرې د جاهلانو دي په دې وجه نه دا مسله وه چې کوم یو عالم د خپل علم په تقاضا نه چلیږي نو فهو جاهل اگر تب جاہل ہوئے کنخا چه عالمی من نکی تو به توای چې صلات فریضهن الکم فرض دی کا خپه یې که خوشاله دا د علم په تقاضا نه روان کنه. د دې آیت لاندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا د دې امت د اختلاف فرعی دا آیت پاغي باندې صادق دی ښه چې دا دی یو بل سره کوم اختلافات شروع کړی دي کنه په فروع کې دا بعینه هغه د يهودو نو سوارا او اختلاف دی ښه یو ته کافر وي بل بل ته کافر وي یو بل سره کینی نه چې دا خبره حل شي ښه کتور پسې ګرځي منډي وای چې ارونو کینې زمونږ ارونه یې او یې سر سر تور کې او پیبل لړشي چې ګورې ما سره سشته نه الله ګواه دی چې سشته نه او خبرې با وکړو خبره او فیصله کو په دې خلق باندې رحم وکې ولی هم خلق په اختلاف او په شک کې ورزول لري ناراضي کنه هم یتلون الکتاب کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دا یوازې دی نه دی الله وی دغه سي خبرې کړې وي هغه خلق چې نه پوید کتاب میتاب باندې نه پوید بت پرستو پښان د وینا د دې دا غي بت پرستو قول او د دې علماو قول یو شی شو هغه به په یو بل باندې لعنت وي ښا چې دا گمراه دي دا عظیم دا سوی آیات کې اشکال لې چې تشبیه کې تکرار راغی کذالک ما نام د غزا چې د قصې به او مثل قولهم د معنا دا دې کې په تکرار راغی جواب دا دی چې نه تشبیه دوه قسمه ده یو په نفس قول کې کذالک بل په نوعیت کې چې بی دلیل اغیم بی دلیل خبره کوله خو خود امیانو که نسمودیانو عادیانو یا د جاهلیت مشرکانو نو اغی سره دست دلیلو نو دیم بی دلیل خبره اکره فاللہ و یحکم بینام اللہ و فیصلکی دا دیمین کے پرد دا قیامت فی ما کانو فی اختلفون فاغس کی چی دی پک اختلاف کا اختلاف چی زورو کی نو زور جماعت له لړشي پدې کلو کې چې ګورې کنا حیران وشي او سات بودريږي ولی یو دیوال وې نو دی په لبوم جماعت دی په لبوم جماعت نو چې مېلم لړشي نو هغه او سات ودريږي دا څنګه چل نو د کلیه غسړې او تی راځه سړې او استا پارس کې کاري نو دا ولی دا وې محلک دشمنی پیدا شوا نو څوک بدی جمعه تراتله څوک نراتله چې مونږ دې سره نو دريګو يهوديان نو جمعه کې دیوال وو ها اوس جمعه تا پلشه اوس دې پلشه نو زور جمعه لراشي نو يهوديانو زور او غلبا نو نسوارا به نه پرې خود بیت المقدس تان نبر آزه دلتی کلی چی داغی زور و غلب رالا بخت نصر و غیره ناغو خود سرا بیت المقدس که اسونو درولو غجلیت نجوڑا کرا نالاوی و من ازلمو دمرلوی ظلم یو بل سرار سا چی کوئی دا خدای دا کور بیده بی سلا کوئی اغی سا گناه کرده قرآن دیده که الفاظ دیر عام کری دیخوا یوی خو من ازلم و سوک دلوی ظالم ممن داغا چانا منع مساجد اللہ چه منع کئی بندی جماعتون دا اللہ دسن بندی ان یذکر فی اسمه چه بیان کری شیپاگی که نم دا اللہ پا توحید سر دین بندی روح المانوی نور مفسرین وی جهازه فی کل مانع و کل مسجد دا یواز بیت المقدس نیا دی یواز نسوارا نیا دی دا وی دا هر مانع چې خلق د جماعت نه مني او هر جماعت چې پارځي کی خو لیکن خلق وته نه پریزي او د ډیر یاري نه ټولر ورځ جماعت ته تعالی لګېدلی لکه د عبادت ځای دی څوک به وخت راځي څوک به نه وخت راځي څوک به نفل کی څوک به تلاوت کی څوک به سکی نه نه وای پابندی پکار دی څوک وته نه پریزي موحدین وته نه پریزي ان یذکر فی اسمه وحده شیخ المشایخ ویلو دی زکه چاسو د خدای نوم اخلن تاسو څوک نه مونږ کوي چې د وحدانیت په نوم یې اخلن بیا به نه پریدي آیا په منبر کې ناشته قران دی راوغستو دقه دی وی دغه دی ها مونږه په دې پیژندل یو ها وی چې نه پیژنې نو چې کین په منبر نو قران برا واخلو ها دغه وای ګمراه دی ها الله ی ذمر الوی ظالم چې جمعتون خلق منی کوي بیان ته نه پریدیم درس ته نه پریدیم حضرت شیخ په خپل وخت کې 1962 کې ټول مردان کې ګرځېدل او په مدرسو باندې چیرې د وسار راځم او د طالبان ته مفتی او سو آیات درس کوما اغی اجازت ورنکو چنا متمم سے بھاپا کی گئی بیا پا جماعتنو کر دے دے جماعتنو کی چاپ رہے بیا منڈائے کی اوزے پا کرائے باندے واغستو نو منڈائے کہلتا سوک مالدارا جسے براغلے ہو سر پراس خان نو میں ہو نو اغه تاسو کې وی دا سله دی پکړای و پیدا قران خیم طالبان وته نو جمعات کې نه ښه وی جمعات کې مې څه کنه پری دی وی زما جمعات شته کنه کل پانه پغاړه نو یستا جمعات شته هو زما یو څو شرطونه دي کنه ولی وی ما بوزي هما سره به دا شرط لري چې بیا به مې نو باسي وی چې بوزم دې نو بیا به څنګه وی خیر ته لا خبر نه کنه ها دویم وی دویم دا دی چې زه بنستاو بس کما نه بچیس کما نه وډه خرم وی دا هو ګوره د پښتو ملک دی او دا هو پری سره بری با وی نه بس نو پویته نو واقع بیا بیانوله چې لس طالبان رالو یو اپتاو شو انو شل شو داسی نو درس دیره دو دیره دو دا حال دن نو من ازلمو که دا طول را لکن خواه چه ولی دا خدای کور دن دا خدای کتاب پاکی نپری دی نه دا خدای کور کم نا خدا غیق پل کور دن لی جوڑ کرده دا دنیا خبری پاکی کئی او جمعه ما خامونه و خانکونه را اخلاس شی دا مایو دا بطی پخکلی اخ په تا وغوځي جمعتونو په دې خرابو پوخاخه ها بیا چې روزي ختم کیږي نو مټیا یا نه چا یا نه د دې خپل ځان له زیونه جوړ کړی ښا څوک د لوی ظالم دا چانا چې من کوي د الله د جمعتونو نه چې باوی کې بیان وکړي شي د الله د نوم د الله د توحید وسعافي خرابها او کوشش کوي دا یې په شاړولو کې او پروانه ولو کې خراب څه مطلب دا هم خرابې دي چې د جمعات شه دی او ته په خپل فائدہ کې راولې د جمعات سیړې نشته ګوره چې چا وړې ده نو د جمعات پېپ نشته د جمعات ګاډي نشته چې چا وړې ده تاسو نشته روانې یې کنه جمعات خرابې کنه یا متولی داسې دي چې هغه فاسق فاجر دي هغه د جمعات مشر کړي دا د جمعات روان کو امام یې بدعتی دي جمعه ته روان کړه مؤذن یې بدعتی دي وصحابي خرابه ها دا ټول د جمعه د خرابو له اسباب دي او هغه دغه څه خراب کړو چې اسونه پکې وتړل اولایک دغه کسان چې دي چې دا دومره سرکشی او بغاوت کوي ما کان لهم ان يدخلوها ندی جائز دی لنا چې داخل شي د الله کورنو ته الا خائفین مگر ډیر پیاره یا سره د جمعات دتلو نقشه ای الله چې اوسله جمعات ترازی نو څنګه برازی خائفین سر به کتای ذکر بکای یره بکای د الله نه چې خدای ادیو ته په سر کا شهران نو وته لهم فی الدنیا خزیون دید پار دنیا کی رسوائی دام و لهم فی الاخرت عذاب نازویم دید پار پاخرت کی عذاب دیر لوئی تسلی ذکر کئی اللہ وی کتاسوی دی جماعتنو نمن اکڑے کنا اس خبر ندا تاو دی پارا ٹول ازمکا جماعت جماعت تے دا غضی امت خصوصیت تے دی پیغمبر وللله المشرق والمغرب خاص الله لره ټول طرفونه دي عموم دي کوم مشرق دی او کوم مغرب دی او کوم جنوب دی او کوم شمال ټول طرفونه ده الله دي فینما تولو کوم ځای چې تاسو مخ واړوي قبلی ته فسم وجه الله نو دغلته کې د الله ذات شته دي وجه الله د الله ذات شته دي قبلیه ارده کیچی ان الله واسع علیم بیشک الله ډیر فراخ قدرت والده او فراخ علم والده دوستا سمون بغیر د جماعت نوم کی په دې باندې پریشانی مکوې پزان له اورډا گاوو مې پاکه کې کله نبی علیہ السلام چې اول راغ او مسجد نبوی اسه جوړ کړ شپګما شوبهاوا اتفاقی د ټولو چډیر غوسه شو کنه جواب نو شو کنه دا غوسه یو جن د ټولو وی چې تحز الله ولدان مونږه منو مونږه اولیا منو مونږه نازولی منو کسو کې منی کني منی نو اتا ته چاسو ویلی منا کنه او شکر دی چې مونږ باندې الله دا بوج نه دی چولې چې دا سړی والا پریدي چې دې مسلمان کې او دا ایمان ولا پړو کې واچې نه دا ذمہار نشته دی ان علیک الا البلاغ ان علیک الا البلاغ زموږ ذمہار غو صرف رسول دی ښا وقالو اتخذ الله ولدا ویلیو دی مشرکانو یهودیانو عیسایانو چلانی ولی زن دا پارا سوک نازا ولی دا دا طول اجتماعی عقیده وخا جوابو ندی پینزو سبحانه دا لنبی جواب چه اللہ پاکو گنه دا ولدنا دا شریکنا دا غشان داده چه سبحانه دویم جواب بلو ما بی السماوات والارد بلکه خاص د اغه مخلوق دی کبا اسمانونو کی سوک دی ملائکه او کبا زمکه کی سوک دی او مخلوق ولد نشی کې دی مخلوق پسنګ ولد شي ازکه چې څنګه الله رب العزت هغه کی بعضیت نشیرات لري جسمیت نشیرات ته نو ولد به مغسی ادا چې سوینه پاسمان نو زمکو کې چغې کې انبیا اولیاء ملائکه حضرت علی السلام او ارسل عالم ناخو لهو لما نذ ملک او تملیک دا دا هو مملوک دی الله مالک دی او دا مملوک دی چې پاسمان نو پزمکو کې سدي او ولد مملوک نشي کې دی بالکل ور او بدیخه ځکه نبی علی السلام ویلو چې مم ملکا زارح من محرم وعتق عليه فخابه دا سیو کنه یو سړی به یو غلام اخلمه ضرورت مې دي ناغه سپته ولغته ها جوابه غستو ناغه به زیو خوته جوابه غستو ناغه پلارو خوته نو ټومېټک بازات شو آزاد بشو تاسو زکه نشي کې دي چې اومستا پلاری اومستا زی یاسی او غستا مملوک او غلامی دا نشی کیده. نو لہو کی اشاره دیتا اکڑا چا اللہ مالک دے و دا ټول مخلوق مملوک دے نو مملوک دا اللہ ولد نشی کیده. دریم جواب کل اللہ قانتون دا ټول اللہ تعجزی که ان کی دیم او چې ولدی نو آغا عجزی کی شہزادہ خلق دا بادشان دورا نیاریگی لکا شہزادہ نا او دا ولی عہد نا چیاریگی خواہ دا ټول اللہ تا پسجدو پرات دی پروکو پرات دی پا قیام دی لہو قانتون. سلورم جواب بدیع السماوات والارض اللہ خواغ ذات تے چه هر شیئے بی مثال دے اسمانونے بی مثال دے ازمکی بی مثال دے نوریے بی مثال دے سپوکمے بی مثال دے دا انسانم بی مثال دے دا سی چرتو پو خواہ چه اللہ سنگا پیدا کردی دی خواہ نو چیزیے وینو اغبا سمر بی مثال دے دا اغا مثال پا دنیا کی وہ نا ادا عزیر علیہ السلام پشانتے خوب لکنو گرزی عیسیٰ علیہ السلام پشانتے خوب پزرگونو گرزی دا خو بی مثال ندی انسانان ندی انما انا بشر مثلکم دا مانا. او پنزم جواب اللہ وی چیزا ستاسو فرض بیکو تاسو دیر تنگی اکا نا نما با ولد سکو لکا زما ولد تساجد تے ستاسو اولاد تاجد تے چی با کسو بیر مالداری اڈیر دنیا داری نو آغوی چی زامن پکار دی چی کلی والا ورکم تاوس کلے پلانے کلے چی کلی والا ورکم نو آغا دا پار آجد تے زکا چی آغا جز یواز دے عرض تزان نشی رسولے ہر کار نشی کولے ناغل لکد شیخ عبدالعزیز اطلس زامن پکار دی علاوی زب اخپلار کار کوما عرصت رسمار دے کی موجودی اما کن فیکونی اما کنا زما ساجت تے مالا سلد پیدا قضا امرن کل چی ارادو کی اللہ دے اوکار فینما یقول لو کن فیکون نو اوائی اغیطا چی شا نو موجود چی انزو جوابو دی خبر دیرا زہریلہ خبر وما شبہا ویلیو چی مونگ سر اولی اللہ خبری نکی چی تا سر اکی مونگ سر اروانا تا تواحی کئی کل معراج تزی کل پزمکا کل نو مونگ سر اولی اللہ خبر سوی چی مونگ سر خبری ندی کلی کنا یا مونگ تیدا سی او معجزن دا نازل کلی چی مونگ اوینو دا مونگ تصدیق راشی کنا فقال الذين لا يعلمون ویلی دی اغا کسانو چی جاہلان دی لو لا یکلمن اللہ ولی خبر نکی اللہ مونگ سر او تأتینا آیا یا ولی نرازی مونگ تا معجزان یکلمو متعددی دے او تاتینا لازمی دے خواہ تاس بنوائی چی ولی نرالی گی نانا ولی نرازی مونگ تا معجزہ کذالکا قال اللذینا من قبلیم مثل قولیم اللہوی دا وسنے خبرن دا دا دیر پخوانے خبرن دا ام دقا سویلیو اگا کسانو اگا امتنو چی مخکد دینو مثل قولیم دا قول اگا کیفیت ام یو دے بے دلیل خبره لکه څنګه چې دې خبره بے دلیل ده نو هغه هم دغه سي بے دلیل خبره نو سوال پیدا شو چې دې او هغه خو یو بل نه دي لیدلې په خوانو کنه عادیانو سمودیانو ډیره فاصله ده دا خبره څنګه یو شانتی شو الله وی تشابهت قلوبهم خبر اصل کې د زړه ده چې زړه نه یو شانتی شي نو خبرې مې یو شانتی شي چې نبی علیہ السلام ویلو الاناء يترشح بما فيه لوخ چې نسکور کی نو هغه سبته وي چې سده پکې چولی کنا تا با که با چولی دی نو پی بطویی نا چه سید با که چولی اغا بطویی نو ظلونو که ظلون یو شانتی شو چه داغی پا ظلونو که سو نو اغا دی پا ظلونو که عمران خبر ازکا یو شانتی شو تشابات قلوبو هم یو شان شو ظلون ازدی او شیخ الاسلام تفصیل کرده فتاوه که آیاتونه پیش کړی دي وګوره د حامیم سجده آیاتو تریالیس هلته الله پیغمبر له تسلی ورکی ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک تا تدی نور سن دی ویلی بس هغه ویلی چې په خوانو پیغمبرانو تصویر شویو ګورغیته هم شاعر او ساحر او مجنون اتا ته مو وی موسی علی السلام ته ویلو بل ته ویلو بس هغه دا ته وی چې هغه تصویر شوی خبر یو شان شو سورۃ زاریات کې عمر اغلی 52 آیات کې کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به الله پیغمبر ته وی نظر اغلی قوم نو تا سو پیغمبر مخکستانه مگر غته ویلو چې دی ساحر دی یا مجنون دی نو لیدای وبل توصیت کړو وسو وصیت خو نه کړی هیڅ خبر نه خبره یو شانتی دا تا دا ظلون واجه دا خواه سوره حجر کی ویلیو دولسم کی کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین اللہ ایمونگ دغا عقیدی دا شرک دا مجرمانو پا ظلونو کی راوستی دی که پخوانی دی و که وسنی دی تشابات قلوبهم ظلون یو شانتی شو د شرک ګډی شو نو وخت چې کوم خبره په خوانو غدیو وکړه تر دیو جنوي ذل عقیدی او شانتی شوی ښا موږ مخکې ویلو چې خبره د عقیدی ده ښا بس دا ټول اعمال چې دي کنه دا د عقیدی بچی دي ښا چې عقیده کم په لذینو جوړ بچی ور پسې رواني تشابهات قلوبهم ظلن یو شانتی شو پا کفر کے و پا شرک کے نو خبر هم تن یو شانتی روزی قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقنن چه من بیان کلی دی آیاتو نا دا قوم دا پارا چه یقن کئی و شبهات ذکر شو حتما برست رازی سیقول الصفحا قدیمینز کی بنیادی اصول با بیانی خواه ناول تسلی پیغمبر لا هغه ډیر پریشان او ان ارسلنا کبل حق بیشک مونږ لېګلې په قران سره بشیر او نذیر خوشخبری ورکوونکې او يرونکې تا باندې نور دي موارې نشته ده ولا تسالو عن اصحاب الجحیم ستانه تاسو نشی کېده چې جهنم ولې ډک شو نه دې سره دا غم ده ښا وی خلق د دنیا نه کافران زی نو یې ولي دا ود الله فیصله ده کنه ستا دغه سره سکار ده مساله خو ته نه کوي کنه کته په دې خلقو غم جنوي کنه نو تا به ته مساله کړې وي فاسه دروغ وای ښا رښتینی خو حق پرست دي د آخرت غم خو هغه سره ده ځکه چې هغه مقصد و تخې چې کوم الله را لېګلې ده تا خو ته نه شاته کړې د شیشې دا بل غاړه دی وته نیولې ده چې مخ پکې وګوره هغه جز د شیشې په هغه شا غاړه کې سوی نی او شیشه دې ته نه پنا کړې ده بدبخته اته وې ده خلکو په پیغمبر ته وی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ستانه دغه تاسو نشی کېدې چې جهنميان ولې ډیر شو ها ته په دې پریشانې چې يهود نو سوارا ایمان نه راوړي یا الله سچلو کما ولن ترضان کل یهود ولن نسوارا چری برزان شستان یهود و نسوارا حتی تتبع ملتهم ترغی پوری چطور واولی داغی ملت تا ملت و تاوی خواه دا داغی پا خیال کی خواه زکر هر سلی چی دیکن اغوی زمان دا چاٹوری شملی خواگی دی گواری خواه کار بلیا دا کنا توبہ دا شرک داعی دے دا شرک مبلغ دے تا دا سی پیران تیر شوی دی خواه دی سواد که لی لونے که دا ملکن دلی ونو پیر بیوتاوی خلقا پوگو گرزاو نو چیوزے براغی نوی بیما کز کے وی دازے کی ولی دے مال بیگا خوب کرا گلیو چی ماخ کارا کان نوی پتی دے باندی قبر جوڑ کے جانڈی پیو لگو گور آگوی پا ما خلق گرزی ساروی گرزی زمان سوکتا پوس نکوی نو پسپینا ڈاگا باندی بے قبر جوڑ کو او خلق خو دا دینا پاتی دے کنا خوا جانڈا گواری ابا بدی چلو تو گور آتا دی با اموی چیز دا خلق و رہنمائی کو ما دا شرک ڈی جوڑی تو با حتی تتبع ملتهم کته دی په دین پس روان شین خوشاله وشفا خدا چرې نشی کېده قل اوای او ته انه ذلای بشکد الله هدایت چې قران یې نازل کړی دی هو الهدى اصل هدایت دار ګور مونږ وایو خلق ته کنه چې ګور اصل شی قران دی اپاږي دور بدلږي پیولې دا نور سن دی حدیثو نمونگا خو انکار نده کرده نیک بختا فاول قرآن ده بیا حدیث ده او قرآن و حدیث یو شیع ده نو چه تا قرآن پری خود نو تبا حدیث تو وای دا خو ایلاوی لی چه نهو دالله کم هدایت چه دالله ده خلقو تاکی نو هو الهدا دا اصلی هدایت تاگا قرآن ده نہ یہودیت تے نہ نصرانیت تے نہ بل دین دے هو الهدى حسر او کہا ولین اتباعتا ہواهم کروان شوی دی پخوایشاتو بسی بعد اللذی جاک من العلم پس داغی چتا تا علم راغی قرآن تا علم ویلی کنا علکتا دستار بندی اکڑا سند یہ دل درک حضرت شیخ بوتا ساخت وی سند تبی ساخت وی تنه دې درک دل او اوس به تاسو چل کئ ویره اخبار کې راغلی چې دغه ځای کې یو ویکنسی ده په دې دکا کې د امامته ډیر اټه تنخواه ده ها ناغي کې درخواست ورکومه خو هغه کې خو 1800 کسانو درخواست ورکړې ته پکې راشي استاد علم دا مطلب شو دومره وخت خراب کړ د مور او پلار خدمت باندې کړو ډیر لوی اجر او ثواب باندې مونته دا څه وکړو مبا دي بعد الذي جاء من العلم وی داخله وکړه ما شومان داخل کړ مدرسه کې مدرسه کې نه په مدرسه کې مالک من اللائم ولي ولا نصير نبي استاد پاره د الله طرف نه نسوک دوستونه مددگار کتا توحید پر خود ہوتا قرآن پر خود ہو او پا احواء پسیشوی احواء تو بخلی تو تو دنیا دا پارا خلق ارس کئی بیانو کلی چی من رسوان دیسو حادث رازی تالیبان برا جمع کی چی دا یاسین شریف ختم ہو کئی ویداشتا دی پا دین کی تو دورا نا پوئی گی پیغمبر باندې خو چې به حادثه رااله نو بادره له صلاتې ضرب په مانزو درې دنه تنه مونږ نه کوي کته دا غن ډیرو خيار توبه دغه یو فاسق فاجر به راوالی په جلسه کې او هغه ته سټیټونه جوړ کړي او طالبان اجازهان به منډې خدمتونه کوي د فاسق فاجر خدمت وکړي او نو چې کوم خيار یې او هغه ته بیا رستوي چې متوم سه وو خو علما په دنیا کې شته او تا به غیر غوښتیو بیان به کړو او نو دا څوک دی وزیرو وزیر اوقافو لانی دی نجس دا قیدی پتہ نه لگی ها متمم سیب سوئی وی خر یار کا وجد پی بار کا بولی مونگا خونو سر پاتی شویو کنا وی خر یار کا وجد پی بار کا ها دبس بس اسلام علیکم در دی خلق دین دی احوا اهم ولی مدرسه نه چلیږي او چندن راضی چوی دان نه کوي کنه او دې مدرسې ته ساجت مدرسه خو علم د علم د پاره چلی اچ هغه کې علم نشتا الذین آتیناهم الکتاب الله اور پسې ذکر کوي د حق پرستو چرایشه چې علما ته وخیمه اگر کسان چې موږ ورکړی دی ته کتاب قرآن یتلونه حق تلاوتی لولی خو ډیر په صحیح وستو سره څنګه صحیح وستل چې تلاوت خپل معنا شي معنا دار چې فلم یحرفوه تحریف پکې نه کوي ولم یکتموه پټی نه ولم يجعلوه مأكلة او د خوراک ذریعہ نه د ګرځولې چې سین راخلی د جمعرات پر ورځ باندې راخلی امن دی وی بلډینګ تا پلازې تا پلازا د جمعرات پر ورځ راځه حاضر منډي وی ختم کوي خدای د خدای کتاب دومره به ته بي د الله دې پر را لګلو چته به خېټه ډاکا کا بیا رمضان را روان دی یا خدای ته دا حق تلاوت دی ته ویخه چې تحریف یې نه کئ خبره پکې نه پټه ته خوراک ذریعہ نه ګرځې نه دا حق تلاوت ته حق تلاوته اذه معنا کوي یتبعونه حق اتباعه تلاوت دې معنا صدا تابعداري والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها الله وينور تو ګور په پریوتو دي نو سپومه اور پس لګي دلې دا کنه اذا تلاها او تلاوت نکي ابو موسی شعري رضی الله عنه وي من يتبع القران يهبط به على رياض الجنه څوک چې د قران تابعداري کوي دنیا کې نو دا قران به باغچو د جنت تبوزي دا خدای غزه نه راغلي کنه بل زه ته تبوزي کنه حضرت عمر رضی الله عنه وي چې دا څوک دي چې الله دومره صفاتونه کوي هم الذين اذا مروا بآيه رحمت سالوها من الله کله چې قران کې د رحمت آیات راشي نو دې الله نه سوال وکي چې الله دا زمونږه نصیب کې ویزا مرو بآیت عذاب استعاذو منها کله چې د عذاب آیات راشي نو پناه غواړي چې الله مونږه دینه بچ کې اعاذنا الله منه ابو اوفا رضی الله عنه وی چ شکر وباسه چې قران دل درځي ولي موږ داس خلق لیدل رجا رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام ته وسړی راغ او ته وی چې ني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا زه بالکل د قران نه سن شم د کول را پورې نن خلی ډیر کوشش مې وکړ و نشم ذکولی نفعلمنی ما یجزئنی نو اے پیغمبر ما ته دا سو خیا چې د پمنز کوما منز خو به د قران نه نکیږي. نو قال نبی علیہ السلام ورته وی چې قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله دوايا والله اکبر او سمع الله لمن حمده من ذکیږي سو. ناغو تاوی چی خواه دا خوبا کوما ویم با کنا خرستو با دعا سنگا غوارم زان لو پاکی سویم کنا فما لی زماد پارا بسی. قال قل نبی علیہ السلامی دا دعا غوارا چی اللہم مرحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی دعوائی کنا دا با کستا پرا خشوا قرطبی لیکلی دا خو چیتلون و حق تلاوته شکر و باسه چه قرآن پا دی امتا و پا اشاعت خو اللہ دیر رحم کرده چه چه قرآن که داس روانی لکا دریاب که چه مئی روانی خلومبه مئی شیخ القرآن ہو چه پا ملکون ورپسه و گرزه دا تو با او سسی تین راویست کنا اولائی که یومنون بی نو دغه خلق دی چې ایمان راوړي په قران باندې او مې یکفر به فولائک هم الخاسرون او هغه څوک چې کفر کوي په قران باندې نو دغه ډیر ذلیل خلق دی دغه ډیر بیکار خلق دی کارونه ټول د ذلت تینو چرته د عزت کار به د خلق نه ونشي د حیا کار به د خلق نه ونشي ښا بیا خلق سره سترګې نشي لګولې نو دا ټول د دې وجه ده چې د قرآن نا پلشوی دیگا نخوا وقفاو که